राम सत्य स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज, अश्विन कृष्ण षष्ठी, विक्रम संवत 2058, 9 सितंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे, गीता भवन स्वर्गाश्रम, राम। कोई भी वस्तु होती है उसका निर्माता और उसका मालिक होता है। तो ये संसार इतनी वस्तु है, इसमें कोई निर्माता है और वो मालिक भी है। जो सबका निर्माता है, यत प्रवृत्ति भूता नाम ये सर्वमिदम दत्तम, जो सबका निर्माता है और सब जगह परिपूर्ण व्यापक है, उसका नाम परमात्मा है। उसको परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, मालिक कहते हैं। तो सबका मालिक है वो है, तो सबका मालिक है तो हमारा भी है। ऐसे कोई हमारा अधिक बात नहीं है, सबका मालिक है, हमारा भी मालिक है। सभी उसके हैं तो हम भी उसी के हैं, वास्तव में ये बात है। परंतु हमने अपने संसार के आदमियों को अपना माना है, अपने माँ बाप को अपना माना, ये हमारे ये इस समय में है, पर सदा ये हमारे नहीं है। सदा हमारे साथ रहेंगे नहीं, रह सकते नहीं। और वह परमात्मा है, वो हमारा माँ बाप है और हमारे साथ रहते हरदम। ऐसा साथी कोई दूसरा है नहीं, ऐसा साथी दूसरा कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। ऐसी सामर्थ्य किसी में नहीं है। जो सूर्य को, चंद्रमा को, तारों को, नक्षत्रों को, पृथ्वी को, पहाड़ों को, समुद्र को, नदियों को बना सके और सबका शासन कर सके। तारा मंडल इतने हैं, उसमें आपस में टकरे जा रहे, निगाह नहीं रखे तो इसको सबका सार संभाल करने वाला भी है, बनाने वाला है और सार संभाल करने वाला है। नहीं तो बना कर ये छोड़ दिया तो फिर नष्ट हो जाएंगे। तो इतने ये चीजें हैं। रेलवे आदि में भी सावधानी रखते रखते एक्सीडेंट हो जाते हैं, पर यह नहीं होते तो सावधान भी उस सबसे ज्यादा है और बनाने में भी सबसे ज्यादा बना है। और एक बहुत विलक्षणता है, दूसरा कोई बनाता है तो वस्तुओं को लेकर बनाता है। आप कोई बना हो तो वस्तुओं को लेकर बनाते हो, पर अपने में से नहीं बना सकते। भगवान तो अकेला ही कहता है मैं एक ही अनेक रूप से हो जाऊं, तो आप ही अनेक रूप हुए। कहीं से कोई बिल्टी नहीं मंगाई, किसी से कोई माल नहीं मंगाया, अपने आप ही अनेक रूप हो गए। तो आप ही अनेक रूप से हुए हैं, तो आप ही अनेक रूप में है, अपने सहित, अपने सहित भी अपने सहित सबके सब उसके अंश है। और उसमें अपने में से प्रकट किया, एक एको हम बहुश्याम, मैं एक ही अनेक रूप से हो जाऊं, तो अनेक रूप से आप ही हुए, तो सब आप ही है, आप ही है, आप ही है। मैं कहलाता हूं वो मैं भी अलग नहीं हुआ, उस परमात्मा के स्वरूप में ही हुआ। सब उससे पैदा हुए, सब हम उसी के हैं। जड़ है तो चेतन है तो ये पहाड़ है, जंगल है, वृक्षावली है, नदियां है, समुद्र है, ये सब उसके बनाए हुए हैं। अपने कितने ही चतुर कितने ही होशियार हो, गेहूं का बाजरी का एक दाना भी बना दे सकते, दानों को बो करके खेती कर सकते हैं हम, परंतु दाना बना तो नहीं सकते। चीजों बसों लेकर मकान निर्माण कर देते हैं, पर मिट्टी को बढ़ा तो नहीं सकते, पत्थरों को बढ़ा तो नहीं सकते, पड़ी हुई चीजों को लेकर कर देते हैं। गेहूं की कई चीजें बना देते हैं, आलू की कई चीजें बना देते हैं, सरों की कई चीजें बना लेते हैं, पर चिना तो नहीं बना सकते। ऐसा चिना बना रहे जिससे सबक पैदा हो जाए, खेती हो जाए, वो नहीं कर सकते हो, तो मनुष्य नहीं कर सकता। ये सब काम कर सकते हैं, करते हैं, और सबका मालिक है, और सब निगरानी भी रखता है, सावधानी भी इतनी है। इतने चीजें है जिसकी गणना नहीं हो सकती। एक वृक्ष के भी अमली के पत्ते कितने हैं गिन नहीं सकते हम, और पत्ते पत्ते में अलग बना है, वो अलग बना विचित्र है वो। तो ऐसा निर्माण करता इनका मालिक, इनका सबका ठीक तरह से उपयोग करता करने वाला ऐसे परमात्मा है। अपने को तो इतना जानना है कि परमात्मा है, अपने जिम्मेवारी में तो काम इतना ही है, कहना काम दूसरी जिम्मेवारी है हमारी, हमारी जिम्मेवारी भगवान है, ये भगवान भगवान बने, वो भगवान पंखा भी बन गए, लाइट भी बन गए, पशु भी बन गए, पक्षी बन गए, मनुष्य बन गए, सिंह बन गए, कहीं बन गए। हम गर्भवास में बढ़ते हैं तो ये कोई हमारी शक्ति है क्या? क्या स्त्री पुरुष की शक्ति है कि घर में बालक बना दे? वो निर्माण करता है, वह निर्माण करता है, उन्हें बनाता है। कितने ढंग की चीजें हैं, कितना हाथ है, पांव है, सिर है, आग नाक कान कैसे ढंग से बनाया हुआ है। इतना संपूर्ण ब्रह्मांड अनंत बना दे वो भगवान, और ये सब बनाते हुए भी ये अपना नहीं है, परमात्मा का है। परमात्मा सबके मालिक है, अपने बीच में मालिक बन बैठे, कहीं रुपया इतना मारा है, जमीन मारी है, इतना घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, मेरे मेरा करते हो, मेरा है नहीं, मेरा है नहीं। अपना शरीर पर भी अपना बस चलता नहीं, अगर बस चलता हो तो बीमार क्यों होते हैं? बीमार होने देना नहीं, पर हद की बात नहीं है, तो हमारे बस की बात नहीं है, तो एक मालिक है, और वो ही अनेक रूप से बने हुए हैं, वो ही स्वयं संसार को भगवान ने अपने में से बनाया, अपने में से एक ही में और भी पूछे एको बहुत श्यामा एक रूप से बनाया है, तो इसको भगवान मान ले, इतना काम हमारा है। अब क्या बात है लग रही, ये परमात्मा का बनाया हुआ है, परमात्मा है सबके रूप में बनाता है, तो वो बनाने वाला है, वो निर्माण करने वाला है, सब में शक्ति देने वाला है, सबकी प्रवृत्ति करने वाला है, सब में योग्यता देने वाला है, अलग अलग इतना है। कोई मनुष्य नहीं बना सकता, मनुष्य नहीं कर सकता, ऐसा परमात्मा है, वो हमारे मालिक है, और मालिक होते हुए भी सबके साथ में रहते हैं। स्वर्ग में जाओ तो भी साथ में, नर्क में जाओ तो भी साथ में, स्वर्गीय लाल जीवन में जाओ तो भी साथ में, जाओ समय सदा साथ में रहता है। केवल उनको मानना है, केवल मानना है। अब मानने में कुछ जोर आता है, बनाने में तो जोर आता है, माने परमात्मा है, इनके गौरव है जो नहीं है, जो भगवान ने भगवान है, भगवान ने बनाया, भगवान जैसी है, परमात्मा जैसी है। खेती करने वाले रातों जगते हैं, खेत खा जाते हैं, रुका दे देते हैं और सजग रहते हैं। अब चाहते हो परमात्मा की प्राप्ति, वो ध्यान थोड़ा सा अन्न पैदा होता है, वो भी होगा नहीं भी होगा, उसमें भी इतने सावधान रहते हैं, रातों जगते हैं, हल्ला करते हैं, फिर आप सो जाते हैं, फिर परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, फिर आराम छूटते ही नहीं, या ये उचित है? जाना ये रखते हैं इकट्ठे हुए सब, यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तब तो ज्ञान हो जाए, भगवान में प्रेम हो जाए, भगवान को भी जानने में, इसलिए अरे इतना भी स्वीकार नहीं कर सकते कि परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, सब भगवान है, सर्वम वासुदेव, सब वासुदेव भगवान है। वासुदेव सर्वम, सर्वम है ना, सर्वम वासुदेव, सर्व तुच्छ मिलता है, वासुदेव ये पुल्लिंग है, ये सर्वम नपुंसकलिंग है। व्याकरण की दृष्टि से सर्वम कहने से स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग तीनों आ जाते हैं। सर्व कह तो मनुष्य आवेगा, पुल्लिंग आवेगा, स्त्री आएगी नपुंसकलिंग आएगा, ये सर्व कहने से सब आ जाते हैं, व्याकरण का सिद्धांत है। तो वासुदेव सर्वम जब भगवद गीता कह रही है, और वो सर्वम इच्छा महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, और अपने सीधी सारी बात बता दे गया, ऐसा मानने वाला महात्मा वो उनसे दर्द होता है तो दुर्लभ होता है, तो हम मान रहे इसमें क्या हर्ज है? क्या हमारी बेइज्जती होती है? क्या हमारे में छोटापन होता है? क्या हमारी क्या इज्जत जाती है इसमें? है जो मान ले मनवाता है, इतनी बात है, क्या जोर आता है? पढ़ाने में जोर हवा है, पढ़ाने में तो सामर्थ्य नहीं इतने, फिर भगवान है, एक मौसम एक भगवान, अनेक रूप में हमारे प्रभु है, प्रभु जान लेंगे। तो दो बताए थे, सुख और भोग, भोग नहीं भोग सकते, मान है, बड़ाई है, आदर है, सत्कार है, महिमा है, ये जानना, ये भोग है, मान बड़ाई आदि ये भोग है, आराम देते हैं, सुख देते हैं, इसे तो इनसे लेना नहीं, इसको देना है। ये जो बात आती है प्रेम में, गोपी प्रेम सबसे ऊंचा है, तो वो प्रेम क्या है? तत्सुख है सुख, उनके सुख में सुख, तो सबके सुख में हमारा सुख है, हमारा सुख अलग नहीं है। अलग सुख मानना, अलग सुख देना, अलग भोग भोगना, ये पतन की चीज है। ये सब भगवान है और पूज लिए है, सुख पहुंचाने के लिए, सेवा करने के लिए है, सुख भोग ही है। तो सुख भोग कर राजी होते हैं तो फिर जन्म मरण होगा भाई, फिर जन्म मरण होगा ही। कारण गुण संघोष सदा सद योनि सुख, उसने योनि में जाने में गुणों का संग है, और ये गुणों का संग से ही जाते हैं। तो गुणों की आसक्ति न रखे, अब सबकी सेवा करें, और कम से कम कम से कम कम से कम नमस्कार करें, नमस्कार कर सबको, नमस्कार करें सबको, सब चीजों को नमस्कार करें। कितनी सुगम बात है, सरल बात है, परमात्मा मान ले, नमस्कार कर ले, बस इतने से कम है, इतने कम से सब दुखों से छूट जाए, सदा के लिए दुखों से छूट जाए, तो इतना सब भी नहीं कर सकते। बड़ा पानी बड़ी बड़ी चीज है, शरीर भी है परमात्मा का ही बनाया हुआ है, अपने अधीन में शरीर बनाना भी अधीन नहीं है, एक दाना बनाने में योग्यता नहीं हमारे में, ये अभिमान करते हैं हम यूं करेंगे यूं कर लेंगे, तो तो केवल नमस्कार करना, सबका आदर करना, सब भगवान है, भगवान है, भगवान बने, अकेले बने हुए, एक अकेले भगवान, एक हूँ मैं, वो अकेले अनेक रूप से बन गए। अब केवल अनेक रूप से भगवान है, इतना ही तो मानना है, हमारा काम तो इतना ही है। अरे ये भी नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हो? ये सब भगवान है हमारे, अनंत ब्रह्मांड में हमारी कोई चीज नहीं है, सब भगवान भगवान है। दूसरी है भगवान है साक्षात, भगवान की चीज नहीं है, ये भगवान ही है। पहली बात है कि सबके मालिक भगवान है, दूसरी चीज है कि भगवान ने ऐसे बने हुए अनेक रूप से, वो ही है परमात्मा ही है, अनेक रूप से बने हुए, अनेक रूप से, कैसी बढ़िया बात है, अनेक रूप से आप आइए, अनेक रूप रूप आए विष्णु में प्रभु विष्णु में, एक आप है, आप अनेक रूप से बने हुए हैं। बड़ी बनाई चीज को भगवत स्वरूप मान रहा है, इतना हमारा हमारा कोई और कोई मेहनत नहीं पड़ती, इसमें कोई परिश्रम नहीं पड़ता, कोई पसीना नहीं आता, भगवान है सब आत्मा से दुर्लभ। अब उतना महात्मा कितने पर दुर्लभ हो जाए, ये कितनी महिमा है, ये सब दुख मिट जाएगा, सब दुख मिट जाएगा, संता बढ़ जाएगा, जनमान बढ़ जाएगा, सब दुख बढ़ जाएगा, सब दस रोज हो जाएगी। केवल इतना सा मान ले, मान ले, मान ले, मान ले, या जो रहे सीधी साधी बात है, वो एक ही परमात्मा अनेक रूप से हुए। वेदों में बता दिया, शास्त्रों में बता दिया, गीता में बता दिया, रामायण में बता दिया, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, सब जगह भगवान को देख रहे, सब में भगवान है, सभी भगवान है, सब में भगवान देखो, सभी को भगवान देखो, सभी में भगवान देखो, भगवान में सब देखो, और भगवान ही देखो साक्षात। कितने शुभ बात, कितनी सरल बात, मानने मात्र से सुख हो जाए सदा के लिए, दूर मिल जाए। धन कमाते हो, रुपया कमाते हो, बस न जोड़ते हो, सुख हो जाए, सुख कितना दिन में हुए, और धन कितना दिन साथ में रहेगा, कितना मकान साथ में रहेगा, मकान ऐसा बनाओ जाए नहीं पीढ़ियां तक, तो पीढ़िया तो मरेगा तो होगा, तेरे साथ तो होगा नहीं, पीढ़िया तेरे मरे बिना पीढ़िया कैसे होगी, कहता है बनाता है सोचते ही ऐसा बना। अरे भाई सदा के लिए सुखी हो जाओ, सदा के लिए, केवल भगवान है, भगवान है, मस्त हो जाओ। कोई भी उन्नति चाहता है वो ये बात सुन ले तो इतनी बात ही है, आती है नमस्कार भगवान है, भगवान है, ये गंगा जी है, गंगा जी है, इतनी बात है। कोई हमारा निर्माण नहीं करना है, बनाने जी है, गंगा जी है बस, ये भगवान है, भगवान है, भगवान, इतनी बात। कृति जल पाप गण समीर है, पांच भूत है, बनी है, पांच भूत मानते ही हम। अब थोड़ा सा आगे मान ले कि भगवान है, पांच भूत भगवान बने हुए, भगवान ही कौन, एक परमात्मा ही है, एक परमात्मा ही बने हुए हैं। तस्मात है, तस्मात आकाश समुद्र, आकाश आदि वायु, वायु अग्नि, अग्नि आपने पृथ्वी, एक से बना हुआ है, तो सबको पैदा करने वाले सबका मूल में परमात्मा है, परमात्मा ही अनेक रूप से बने हुए हैं, उनको परमात्मा मान ले, इसमें हमारे क्या इसमें मेहनत है, क्या है कठिनता है। भगवान है भगवान है भगवान है। और दुख सदा के लिए दुख मिट गया है, दुख मिटाना सुख रहना आराम से रहना ये चाहते ही है, हिस्सा आता है ना काम इतना ही है। ये भगवान है अनेक रूप रूपा ये विष्णु में परमेश ऐसा मान है। क्या बाधा लगती है, क्या जोर आता है, सीधी सादी बात है, सब परमात्मा है। देख देखा जो कर्षण बढ़ गए अकेले अकेले बढ़ गए आप अकेले सब कुछ अकेले सब कुछ बढ़ गए। आश्चर्य जैसी बात है, सीधी सरल बात है, ये परमात्मा है। केवल ये स्वीकार करना है, स्वीकार करना सब ठीक हो जाएगा, सब आफत मिट जाएगी, दुख मिट जाएगा, संताप मिट जाएगा, जरूरत मिट जाएगी, शांति हो जाएगी, आनंद हो जाएगी। भगवान है भगवान है भगवान भगवान है भगवान है भगवान। ऐसे भोग सुख लेना है ना, ये पतन है। और सुख लेना है अब उलझ जाए उलझ जाए मालूम हो गया कि उठ जाएंगे तो फिर पतन जन्म मरेगा, अंत नहीं आएगा। जन्म गए फिर मरोगे, मर गए तो फिर जन्मोगे फिर मरोगे, मरोगे फिर जन्मोगे, तो चक्र में चढ़ जाओगे। भगवान मानो, सेवा करो, मस्त रहो, सुख बच्चा हो, इनसे भोगी मत रहो, भोगी मत बनाओ, सेवक बनाओ, सेवा करने में बन जाओ, सबको सुख पहुंचाने में बन जाओ, बड़े हो जाओ, बड़े हो जाओगे बड़े। भोग भोगता है सुख चाहता है वो छोटा हो जाता है, वो जिससे सुख चाहता है उसे छोटा हो जाता है। धन से सुख चाहता है वो धन का दास होता है, मान से सुख चाहता है वो मान दास होता है, बड़ाई से सुख चाहता है तो बड़ाई का गुलाम होता है। तो गुलाम क्यों बनो, मालिक बनो, सीधी बात है। हम गुलाम नहीं बनेंगे भी, सब सुख बचाओ, सेवा करो, उत्साह से रहो। लोग भी अच्छा कहेंगे आपको भी सुख होगा, लोग और पदों को सुख देंगे, सब कम ठीक हो जाएगा। क्यों मेरी सी बात है, भगवान है भगवान है भगवान, इतना स्वीकार कर ले। वासुदेव सर्व गीता गति है, मनसा बदसा दृष्टिया गृहते अन्य बिंदी आम एव, भगवान कहते आम एव नमत तो अन्य, मेरे सिवा है ही नहीं, मैं ही हूँ, आम एव नमत तो अन्य बुद्ध शुरुआत हुई। भागवत मत है, भागवत है, गीता है, रामायण है, अच्छे अच्छे ग्रंथ कहते हैं, उपनिषद है, अमृतस्य पुत्र वेद है, वेद ही बड़ी है। अरे इसके भी नहीं मानो तो किसकी मानोगे, और किसकी मानोगे। भगवान की बात स्वीकार नहीं करोगे तो क्या स्वीकार करोगे। खूब प्रसन्नता से भगवान है हमारे प्रभु है, प्रभु वहा प्रभु वहा, क्या क्या रूप धारण किए, कैसे कैसे रूप धारण किए, कैसे कैसे बने हैं, वहा प्रभु वहा, मस्त हो जाए हरदम, हरदम मौज में रहे, आनंद में रहे। केवल मान्यता मान्यता गंगा जी है, केवल मान्यता हुई ये भगवान है। गीता का नहीं, वासुदेव सर्व गीता का नहीं मानते, भागवत का आम एव नमत्व है, मैं ही हूँ, मेरे सिवा दूसरा है ही नहीं। आम एव नमत्व यदि बुद्धत्व मंजसा, ऐसे भगवान कहते हैं। बड़ी आनंद की बात है, आम एव नमत्व कैसी उत्तम बात है, कितने स्वरूप है भगवान। केवल मान लो फिर चल जाएंगे, नहीं जुते तो चाहिए, क्योंकि बात तो वास्तव में है वो ही रहेगी, दूसरी बात थोड़ी हो जाएगी। है परमात्मा, परमात्मा ही रहेंगे, ठीक हो जाएगा, सब दिन रह जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।